thôi á có cái bút chì không hả nên cái này mới có là vua đó kẹp hả bà làm hả à thế là thôi vậy có ní mẹ phụy ní mà vua có mập vua không tham học vua có mập vua biết thì số ba kẹp có vậy thì tôi cả sẽ đi hình hoa bà làm thế tôi còn tôi cả sẽ đi hình hoa ở đây bà làm quê ông mà cái nhà bà có nhà ní bà làm cả sẽ đi tìm cho nói gì vua có tôi là sali bani cho nhà bà vua ní bà Bella sta con le cose vette, amore, ali, acca. Ma Sofì. Renato, per quello che io sento, che io vedo, stai tassi, venda con te. Chi è sta, ma fanno vette, amore, per una bella, per una bella, perché è bella, nina, per una antena, quasi più. Poi mi pare una guatta, una guatta, ma ali, acca, mi chiede, mi vuole pane, tamo. Questa roba era per agua, cara. Ali, ha sabito, questa roba era per agua. Ali, caito, ne mi pochi, vuoi, cote, mi perché era castigo arba tania ni vedi si atia au ho di me cade tema cade tene che ma era buste be mujer en nale pues tanque cade tene mi tempo buste be me sa pues tanque le mio te ayana na espere se pues ni mostan quiero verte que qui voy con te grito cha ñani ni ko we mi ka sti pa po ko si tu wa wa po ko pu lu ko ne wa ko pi ati ka ni ro ro wa po ko mbi ko wa si ngo mbi pe si ni ngo a si to ira ba ko be ni en be ti be ti wa mi ko ni ka ni ro ya ko wa ba ko le ma ma ni ti wa ko a ti pa wa sta pa ju ni si pa ni na pa ni no ti wa sta pa ngana be re pu ko mo ne wa sta pa a ko pa sa ye Nah pesa tu kakiota, nah pesa tu maka depotiota. Mga tipa yang nabi kosa, ni beri pemain. Tipa kira mumunu kone ba. Awe koma. Kwe nyani, ito ni nyamata te pasi ngwa. Kala nomi awa tu pota pe tu maka mga musa mani beha nyana ni bena musa masisa. Pa wesa di boko ama. Kia rope maki tore westa kwi kwi kung kapani de bora tipa. Tunis ama apena te pase bahwa ko westa dia ko Ni sani mani na to ba su ber tere musan ya ame ya ya. Thoni ma ko mai ngon na thoni ba se samai ma ngwa bet. Ni a pesta na ya westa westa mo na na ha se. Be kina ben na ko ketan ya betu te. Me be ti se ni na bet na ta bi ma ya me na ka se te ba sa mo na beras na ni na bet. Kana na tere te mi mo akoti kata ko na akoti samo tere ni kalmen beti ahani na ye tere ko ki mo ye tere ko ki ni ahani na ma tete to ha we ye tere na ma ni tere no utiliza ti ni te to ba ma ko tu ma ka ye no ku ro ni ti ba ni ti ku re ma mi kya bo ke ku ka ku re Dera ben no sari pa ni mo ga ko ye ver ta pa ke ma ki o ke ma ko ye ta ni ali me ke pa ni nu vesti mi ni mi o se ni ke ga ta mi so asi ni vet te pu me bo ko ya po ke ne ma ko ma ke ye ve pa ni ko ni a ti ver mo mi ti me ko wa ke ni pe tre ya mi na ni ni ke ni mi ba ke ba se po ko ma mi o se ni ta dera ver sari ya ni te ve ne ka ha ko mo sa ni a tre ma ta ko shi chi ro pu ni wa po ti ki re तो मयानी पर को बिसाने वस्ता जातिया बुझावा को बसित को दोने गोए होनी थोनी सा म म को नु में बसित ने में बेती वेमी को वसे बा पेटा यु बसे का वसे तो वा वे को बसित दु ने वसे रे ज्ञानो वे को वसे म बसित को वसे को दार सर बसे का वसे रे पियादो थेगो को सत्य को दार वा बो समो को ए की बसे देखे देखे पूरी वाते आई हो यानो वास ते हम फिर मस्ती से मान थोड़ी सदनी ना पहे तेरे ते तुम्हारे ते मसा बसे से जैसे तो वे थाने को तो माइकन कोरे मैंने बेरा पे याने पे मैं बेरे का नेट चौथी त्याग मैंने पे कोरे तो कोरे तू ठीक है बोलता तू टीम है ते कि नहीं बेरे से नहीं ना बेहर नहीं कोरे बेरी बेकी नहीं माने तू टीम है कहीं तू टीम ना मिसा बताता मैंने बेरे या नहीं से तो दिसन ही तने कोरे बेरे को मैं बुआ क्या बोम को थोड़े इधर रे बस त्याग बाबा तो सत्याग यानो बाबा कोरे दाव से वाले क्यों बात से बाव के वैगा से मेरा बेरम मारे मुहे पुके वैगे रे उपना सत्ता तेह न था आतो है निकाने वालों तेरे तेत क que muy pupetre, que ni quien va a ser, porque voy a hacer ni 10.